राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल एकम क्रम संबत 2058 24 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषि के राम सातवें अध्याय में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दो प्रकृति बताई भगवान ने और एक भगवान बताए तीन बताए। तो अपरा प्रकृति भूमि आपा अगला वायु हंस मन बुद्धि हम पांच तो ये भूत है बुद्धि हम तीन अंतर्गत है। 8 वेद वाली अपरा प्रकृति है, जीव रूप है भगवान ही परा प्रकृति और भगवान है। तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दो है, भगवान की तो अपरा परा दोनों है, पर परा प्रकृति रूप में जो जीव है ये अपरा प्रकृति को पकड़ लेता है ना, इससे बचना है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार। तो पृथ्वी जल तारे तेज अहंकार इनमें ये दूर है, मन बुद्धि अहंकार को पकड़ लेता है। मन बुद्धि अहंकार में भी अहंकार सूक्ष्म है, ये कर्म से है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार सबसे सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार अणु है, इसके साथ संबंध होने से ये संसारी हो गया। अपना प्रकृति का अंश उसको अपने पकड़ दिया, वे पकड़ने से अपरा प्रगति सबके साथ में पृथ्वी तक सबके साथ में अपना संबंध हो गया। और ये संबंध है, ये जन्म मरण का कारण है। अगर ये संबंध विच्छेद कर ले, मन बुद्धि चेता अहंकार अहंकार है संबंध विच्छेद कर ले, तो फिर जन्म मन नहीं है। ये अपरा है ना, अपरा अपरा प्रगति का संबंध है। मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रगति स्थानी कर सती, मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रगति स्थानी ये कर इन फैलता है, इनको अपनी न माने, ये अपनी है नहीं। ये अपरा प्रगति अपरा ये परा प्रकृति है, जीव परा प्रकृति परमात्मा ही। परा प्रकृति का मतलब है चेतन और अपरा का मतलब है जड़। जड़ प्रकृति को अपनी न पकड़ रहे, केवल परमात्मा को अपना पकड़ रहे। ममई वंशो जीव लोग जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव है अविनाशी है, चेतन है अमल है सूरासी है। उसने जड़ को पकड़ लिया अपना प्रकृति को, इस कारण जन्म कारण गुण स्वगोष सदस्य जीव लिया है। मैं कारण जड़ प्रकृति को पकड़ा है। अब बात इतनी है, जड़ प्रकृति को त्याग करना है। जड़ प्रगति का है अहंकार मुख्य, अहंकार को छोड़ दिया। निर्ममो निरहंकार सशांति गच्छति, निर्ममो निरहंकार सशांति शांति को प्राप्त हो जाता है। एक कर्म योग से शांति बनती है और निर्मो निरंकार बारह अध्याय में भक्ति का है तो उसमें निर्मो निरंकार हो जाए और ज्ञान मार्ग में अठारह अध्याय में अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रम निर्शांत अहंकार पहले त्याग अहंकार कर्म योग में ज्ञान योग में ममता का त्याग पहली पीछे अहंकार का त्याग ज्ञान योग में अहंकार त्याग पहली पीछे ममता का त्याग ये फर्क है परंतु इनका त्याग होना चाहिए अपरा प्रकृति का संबंध हमारे साथ नहीं है फिर आप साहब स्वतः निलिप्तता आ जाएगी तो अपरा प्रकृति का संबंध अपने साथ नहीं है मन बुद्धि इनको अपना मानते हैं ना मन बुद्धि मेरी है शरीर मेरा है संसार मेरा है धन मेरा है संपत्ति ये सब अहंकार मेरा होने से होते हैं जैसे आपके एक लड़की का संबंध कर लिया आपने ब्याह कर लिया तो लड़की के संबंध होते ही शास्त्र में सबका संबंध हो गया लड़की के माँ का बाप का भाइयों का बहनों का उनके जूर संबंधी है उनका सबका संबंध आपके साथ हो गया अरे धी मोई जवाय चोर अगर वहां लड़की मर गई जय राम जी कोई संबंध नहीं कोई सासू नहीं कोई ससुर शहर सड़ानी तो एक अहंकार को पकड़ लिया तो सब के साथ संबंध हो गया दुनिया मात्र के साथ संपूर्ण सृष्टि के साथ संबंध क्यों जड़ समुदाय है ये सब जड़ समुदाय जड़ समुदाय में मुख्य अहंकार है इसको पकड़ लिया तो बंधन हो गया और इसके रहे तो हो गया मुक्त हो गया निर्मो निरंकार से शांति होती है शांति प्राप्त होती है कर्म योग से मुक्ति प्राप्त होती है ज्ञान योग से भक्ति प्राप्त होती है भक्ति योग से तो शांति की प्राप्ति होती है त्यागात शांति निरंतरम त्याग के अनंतर ही शांति होती और त्याग किसका है कि जो अपने नहीं है त्याग उसी का होता है जो अपने नहीं है अपने स्वयं का त्याग कैसे हो अपना त्याग नहीं होगा त्याग करना है तो इस वास्ते भाइयों से बहनों से अहम का त्याग अहम अपना मन होता है अपना अपना नहीं है ये अपरा प्रकृति का है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अपरा प्रकृति का है अपना नहीं है अपना कुछ भी नहीं है अपना संपूर्ण सृष्टि से सृष्टि में अपना कुछ नहीं है अपना कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए कल बताई थी ये बात खूब याद करनी है सब अनुभव है अनुभव है मेरा कुछ नहीं है अरे वो कुछ नहीं चाहिए मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो भगवान क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश जीव अविनाशी चेतन सूरसी ईश्वर का अंश है ईश्वर के साथ में अपना संबंध है प्रगति के साथ अपना संबंध नहीं है ये असली असली बात, असली असली बात को पकड़ लो, सब काम ठीक हो जाएगा। निर्मो निरंकार से शांति बुद्धि गच्छति, शांति गच्छति तुम ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी, ब्रह्म की प्राप्ति। ऐसा ब्रह्म स्थिति पात नये नाम प्राप्य विमोहते, इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाए फिर मोह नहीं होता। स्थित श्याम अंत काल में भी ये स्थिति हो जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये अपरा प्रकृति को पकड़ा है, कारण गुण संघोष है, गुणों का संघ है, गुण शुण ऊर्धम सिद्धता मध्य अधिकता मसा, ये गुणों का संघ है, उसी जगह कारण है। असंगो ही अयम पुरुष असंग पुरुष, संग सर्वात्मा त्याज्य, संग सर्वसंग सर्वात्मा त्याज्य, सत्य त्याग तुम न सके, यदि नहीं सकते तो सद में क्या कर्तव्य, संतों के साथ में संग करो, सतां संगो ही भेषजम, सत्संग है वो भेषज दवाई है, वो दवाई है, सताम संगो ही भेज दो, असंगता प्राप्त हो जाएगी। असंगता और वर्षा भाव नहीं, इस बार से संग रहित मोटी बड़ी खास मोटी और छोटी सब मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, छोटी सी बातें पर बड़ी मार में गए। मेरे तो घर दुर्गोपाल है, दुर्गोपाल है वो मेरा है, मेरे तो कर दर गोपाल दूसरों तो कोई दूसरा मेरा नहीं है, जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरा तो कर दर गोपाल दूसरों तो कोई, मेरा तो कर दर गोपाल ममय वर्षो जीव लोके, ईश्वर जीव विनाशी। खास बात, खास खास ईश्वर को अपना मानो, ईश्वर अपना है और अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, खास परमात्मा अपना है, मेरे तो मित्र उपाय परमात्मा अपना है। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है, निहाल हो जाए, निहाल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतना मद सूरसी, एकदम परमात्मा के साथ में खास संबंध हमारा है, ईश्वर अंश, जैसे ईश्वर निर्लेप है ऐसे ही निर्लेप आप, ईश्वर अंश जीव विनाशी। अपरा प्रकृति अपनी नहीं है, अपरा के साथ संबंधता है कोई बंधन का नहीं, कारण गुण संघोष सदस्यों में कारण गुणों का संघ है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एम अभ्येय, अनादि होने से और निर्गुण होने से। अनादि तो है ही पर स्वतः निर्गुणत्व निर्गुण होने से परमात्मा एम अभ्येय। शरीर स्थो भी मानते न करो निर्गति, शरीर में से तो भाव भी लिप्त नहीं है, करते तो लिप्तता जरूरी है, लिप्तता हो गई पर सब लिप्तता गई, सब गया है संसार ऐसा लिप्तता है। जैसे नांकृत भाव बुद्धि ऐसे लिप्त है, जैसे अहंकृत भाव नहीं और बुद्धि में लेप नहीं तो तभी से मान लो का दुनिया मात्र को मार दे मारता है ना लिप्त तो है ना बनता है, लिप्त नहीं होता है बनती सर्वता निर्लिप्त एकदम सिद्धि सर बात है। सज्जनों ये बात बड़ी सीधी है, बड़ी सरल है, सब भाई बहन समझ सकते हैं। मनुष्य मात्र अधिकारी है, मनुष्य मात्र, वो मनुष्य हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो, पांच ही है, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी यहूदी, पृथ्वी मंडल मात्र में पांच जाति है, पांच, एक हिंदू जाति है, एक मुसलमान जाति है, एक ईसाई जाति है, एक यहूदी है, एक पारसी, पारसी भी यहाँ है, ईसाई भी यहाँ है, मुसलमान भी है, यहूदी है तो नहीं पता नहीं। मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र अधिकारी, जिसमें हिंदू विशेषता से दार्शनिक बातें जितनी हिंदुस्तान में इतनी और जगह नहीं है, मैंने सुनी नहीं है। तो अपना संबंध केवल भगवान के साथ, केवल भगवान के साथ संबंध, प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है, भगवान के साथ अपना संबंध है। भगवान मेरे हैं, सब ठीक हो जाएगा, सिवाय भगवान के कोई मेरा नहीं है, दूसरा ना कोई, भगवान को तो मानते हैं, दूसरा न कोई, इसको नहीं मानते। भगवान मेरे हैं, मेरे तो मेरे गोपाल, दूसरा न कोई, मेरा माई है, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न दूसरों का संबंध छोड़ देना है, ये अपना नहीं है, अपना प्रकृति है अपना, और क्या अपना प्रकृति, दूसरा दूसरा अपना प्रकृति, पांच तो तत्व है ये मन बुद्धि अहंकार, ये आठ करा दे चित्त एक कर दे तो नौ हो जाए, ये अपना प्रकृति, जड़ प्रकृति जड़ विभाग, चेतन विभाग स्वयं परा प्रकृति परमात्मा, परमात्मा के साथ में संबंध है। क्षर अक्षर दो है, दो में क्षर है वो परा प्रकृति, अपरा अपरा क्षर अपरा प्रकृति, और अक्षर है परा, द्वाभिमुख पुरुष और लोक है, लोक में दो पुरुष है, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष, तो अन्य उत्तम पुरुष के साथ है अक्षर, जीवात्मा ये परमात्मा के साथ है। ममैव अंश हो भगवान का अंश है। बहुत जाएगा आनंद जाएगा। भगवान के साथ अपनी एकता है। संसार में कोई चीज नहीं है अपनी, अहम भी अपना नहीं है, मन बुद्धि अपना नहीं है, ये अपना मिला है। तो क्यों मिला है? संसार की सेवा के लिए। संसार की चीज है, संसार की सेवा के लिए वो मिली है। संसार की सेवा में लगा दो और अपने आप को भगवान में लगा दो। मन छूट जाएगा। अपने आप को भगवान में लगा दो। भगवान मेरे, भगवान मेरे। स्थूल बात है, साफ बात है, सीधी बात है, भगवान मेरे। फिर ये मेरा नहीं है, अपना प्रकृति मेरी नहीं है, अपना प्रकृति मेरी नहीं है, परमात्मा मेरे है। परा प्रकृति परमात्मा एक है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसि। शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अब भाई बहनों के उत्साह नहीं होता है, मन में उत्साह आना चाहिए कि अपने इनका त्याग करने गए। जोरदार उत्साह मन में तो पट काम हो जाए। ये बड़ी सीधी बात है। ये पाप वाप का कोई नहीं है, सीधी सरल बात है। सबके लिए सब बात है। सत्संगों के लिए तो बहुत सरल है। कहने के संस्कार है, इन बातों को समझते हैं सत्संगी। तो अपना प्रकृति का त्याग किया और पास ऐसा भ्रम स्थिति, ऐसा भ्रम स्थिति बात नहीं। नाम प्राप्त विमोह यदि इसको प्राप्त हो तो मोहित नहीं होता। तो सीधी बात है। आपके उत्साह हो बड़ी सीधी बात है। बड़ी इस बात पर ही लग जाना है। अब तो अब अपना जीवन इसी में लगाना है। इस वास्ते ही जन्म हुआ है। मनुष्य शरीर सफलता भी, मनुष्य शरीर की सफलता भी इसी पे है। इसे रहित हो जाए कम बन जाएगा एकदम सीधा सा। सब का काम मंज होता है। संतों की वाणी में पड़ा है, मनुष्य नाम अधिकारी का है। मनुष्य मात्र अधिकारी, मनुष्य का दो सही अधिकारी कर दो। मनुष्य मात्र, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, मनुष्य मात्र इस तत्व का अधिकारी है। केवल हिम्मत आप हिम्मत बस, केवल हिम्मत, केवल उत्साह। इस काम को तो करना है, चाहे सो ये तो अपना काम है। मनुष्य मात्र अधिकारी है। कोई बाकी नहीं है सब अधिकार। केवल आपकी हिम्मत हो, केवल उत्साह हो, केवल उत्कंठा हो, केवल इसको प्राप्त करना है। अब अपना काम यही है, यहाँ आ गए अब काम है ही नहीं, कोई काम नहीं, सब सामग्री है, यहाँ सब साथ है, सब सामग्री मिली हुई है, सर जी ने कहा कि आप इतना उद्योग क्यों करते हैं, इतना अन्न इकट्ठा करना, इतना घी तीन दाल सब इकट्ठा करना, दो तीन महीना तक बरात में तीन दिन में आदमी उगता जाता है, दो दिन में जल्दी समाप्त करना चाहता है, आप इतना संबंध रखते हैं। तो कहा कि मेरे इस बात का पता है, ऐसी शांति मिलती है, वो सबको मिल जाए, सबको मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, सबको मिल जाए और सबको मिल सकती है उसे। इसमें संदेह नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।